begynder at tynge. Så åbn munden op og find på noget at synge. Træskov vands, lastbil, svane, hals, tandensbil. En tur til hals, hvis det er det kalds. Trykke lidt på knappen, bliv lidt svedt i nakken. Fang en flue ud af stue, sjovere op på bakken. Elske for det skort, skrive det I gjorde. Er der med på den eller et eller andet lort? Kæmpe store fredspiv, nøgen dame kort. Hunde lever i et blandet lort.